سورة المائدة درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قرزولدا الله كعبي لرا كورديزة قياما للناس قيام دبار دخلكو والشهر الحرام أو مياشت ديزة والهدية وقرباني والقلائد أو غفتي دا قرباني ذالک دا خبر لتعلموا چپو شیتاسو ان الله یقینن الله تعالی چې دی یعلم ما فی السماوات پو دی پاغه سمانی چې اسمانونو کې دی و ما فی الارض او پاغه سمانی چې خکته زمکه کې دی و ان الله یقینن الله تعالی چې دی بكل شیء علیم پاریو شی زبان دی پو دی. درې مسلې ذکر شوې. سلورمه مسله ذکر کیږي نزور الهیه، کم سیزونه چې د الله تبارک وتعالى د پاره نظر شوی دی دا غي دی عزت او احترام خیال وساتی، او کم سیزونه چې د الله تبارک وتعالى د پاره نظر شوی دی دا حلال او جایز وګڼئ. نو فرمای جعل الله الكعبة البيت الحرام گرزول دی الله کعبه لرا کور دی عزت قیاما للناس برابرتیا د پاره د خلکو، قیام د پاره د خلکو، فائداری د پاره د خلکو. کعبه دینی او دنیایی دواړو طرفونو ته الله تبارک وتعالى پکې څومره خیر اچولې دی، او دغه خیر د هر چا نه پټ نه دی، هر چا ته ښکاره دی چې د کعبې شریفې که د دینی لحاظ سره هم دی او که دنیایي لحاظ سره الله چې کوم شرافت ورکړی دی هغه شرافت ته چا د سترګو نه پټ نه دی او نه د چا تا ضرورت دوم رشته چې داغه تفصیل او داغه دغه ته بیانې خلقه دوم را قدر کار دی چې د ار سری پزړمانه الله تبارک وتعالى د کعبه او د الله تبارک وتعالى د کور او د حرم او د مکی کم ک دینی لحاظ سره دی او ک دنیایي لحاظ سره چې الله تبارک وتعالى کم عظمت او احترام غیله ور کړی دی نو دا خو عام طور دنیایی لحاظ سروم او دینی لحاظ سره که وګورئ نو د حج او د عمرې د دواړو دپاره که حج دی او که عمره ده د دې دواړو عبادتونو برای راست تعلق چې کم دی د کم ځای سره دی د کعبې سره دی. نستا د حج کارونه بغیر د کعبه شریفینا او نستا د عمرې کارونه بغیر د کعبه شریفینا برابرېدی شي او نه د کعبه شریفینا علاوه په بل ځای کې د دې سیزنو ادایګي کېدی شي. نو د دین په لحاظ سره عمر او کچرې د تمامې دنیا د پاره وکتې شي نو د تمامې دنیا د پاره پمونس کې مخ کول چې کم دی نو هغه کعبه ته شرط دی، نو د ټولې دنیا د پاره چې کم دی الله تبارک وتعالى مرکز او دارنګې هغه د الله تبارک وتعالى د کلمې نه پس د شهادت د کلمې نه پس چې کم پرزوالې په دین کې د کم پرزي سیزونه دی هغه مونځ چې هغه مونځ ته هسې نه کېږي تر سو پورې چې تا کعبه شریفې ته مخ کړی نه. نو دا مونږ خو زمونږ د الله تبارک و تعالی د پاره دی. سجده زمونږ د کعبه د پاره نه ده، زمونږ د الله تبارک و تعالی خدا حکم د چا دی؟ مونږ د هغه حکم په ځای که څوک در ما اعتراض وکړي چې تاسو خو مونږ ته وایئ چې بوتانو ته سجده کوئ، تاسو خو هم تور کور ته کوئ، وایه مونږ تور کور ته سجده نه کوو، زمونږ سجده الله ته ده. او تور کور زمونږ چې کوم دی که ته وایې نو دا مرکز دی زمونږ، او دارنګې حکم د الله دی. خو ته راته ووایه تا ته چا ویلي چې ته دې ته کوه؟ نو د دې وجې نه که عام عبادتونو کې وګورئ چې هغه د مونږ سره کم عبادت تعلق ساتي، نو بغیر د کعبې طرف ته د مخ کولو نه هغه نه پوره کیږي. دارنګې الله تبارک وتعالی زید امن ګرځولی دی، لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی فرمایي اولم یرو ان تاسو نه ګورئ انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. تاسو نه ګورئ چې ګرځولی دی ما حرم لرا زید امن، ويتخطف الناس من حولهم، او غیر چاپیر او ګورئ خلق څنګه تختول کیږي او څنګه داغي. په هغه وخت جاهلیت کې بیت الله چې کوم دی زید امن او غیر چاپیر نه خلقو با چې کوم فسادات کول، هغه فسادات نه په وخت جاهلیت کې هم چې کوم دی بیت الله دا په امن کې وو، او په بیت الله نه غیر چاپیر چې کوم خلق اوسېدو هغه خلق په امن کې وو. هغه انسان یې څه کوي چې الله تبارک وتعالی د جانورو دپاره وګوره اومه د حیواناتو دپاره اوم په هغې کې امن ګرځولی دی چې په هغې کې ته حیوان وجلی نشي او مړولی نشي. او دارنګې په وخت جاهلیت کې چې څومره دشمنۍ د یو بل سره د خلکو تیرې شوي دي، او وی په هغې دشمنو کې یو سړي به د چا پلار وجلی و، او په حرم کې په هغه باندې به یې لاس نشو اوچتولی، نه به اوچتو. دا الله تبارک وتعالی په وخت جاهلیت کې هم سره ستاسو د دشمنو نه وګوره څنګه زید امن او د قیام. او دارنګې د تمام عالم دپاره د رشد او د هدایت دپاره چې الله تبارک وتعالی د قیامت پورې د کوم دین بقا باقي ساتلې ده، هغه دین یې په کوم ځای کې نازل کړی و، هغه کتاب چې د هغه بقا تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالی باقي ساتلې ده، د هغه کتاب نزول وګورئ هغه هم په مکه کې الله تبارک وتعالی وفرمایو او ویکو، او په هغه پیغمبر باندې چې د قیامت پورې د هغه پسې بل پیغمبر نشي راتلی، د تمامې دنیا د پاره پیغمبر دی، د هغې پیغمبر انتخاب هم د هغې خاورې نه وکړو چې هغه خاوره د مکې چې هغه ځای د مکې دی. قیام للناس الله تبارک وتعالی دا ګرځولې ده قیام د پاره د خلکو، برابرتیا د پاره د خلکو. او الله تبارک وتعالی په هغې کې چې کوم خیر او برکت اچولې دی، پاک او د برکت ځای الله تبارک وتعالی مقرر کړی دی. خو د برکت دا مطلب نه چې خلک هغه ځای کې دیوالونو سره ځان مګي، د برکت مطلب خلک په هغې پوهېږي نه. برکت دا دی چې وګوره نبی علیه السلام چې هلته څه کړي دي هغه طریقې وکړه، نو ستا دپاره به سبب د برکت وګرځي. صحابه رضوان الله اجمعین چې هلته کومې طریقې د نبی علیه السلام نه زده کړي دي او بیا امت ته اخودلی شوي دي، هغه طریقې اختیار کړه، برکت دی. نو خلک څه کوي په ځان باندې، کله یو ځای سره ځان مګلی، کله بل ځای سره ځان مګلی. دا خو مشرکین په هغې کې پاتې کیدل، او په کعبه کې به دننه چې کوم دی نو هغوی وو او دغه ځای کې اوسېدل. خو چې کله ایمان د توحید په توحید باندې ایمان نه راوړی، د هغې دپاره بیت الله شریف سبب د بچاو د هغې د عذاب نه نشه ګرځېدی چې الله تبارک وتعالی د مشرک دپاره بیا کوم عذاب مقرر کړی دی. په دې نه لر کیږي چې تا د ځان سره ګټه ومګله، او که نه تا ځان سره برکتی او د خیر ځای اومګو نه دا په دې کېږي چې الله تبارک وتعالى عقیدتن دا عقیده د پاره او د عملن ستا د عمل د پاره کوم احکام را لېږلي دي چې هغه احکام تخپل کې او هغه عظمت ته بیت الله په زړه کې راولې کوم عظمت چې الله تا نه غواړي عظمت ته هغې دا دی چې په احترام سره په هغې کې اوسېدل او په هغې کې د الله تبارک وتعالى عبادت کول او د الله تبارک وتعالى په تمامو ځمکو کې غوره ځمکه ګڼل د الله تبارک وتعالى د عبادت لپاره هلته هغه طریقې کمی طریقې او احکام چې الله تبارک وتعالى نازل کړي دې ته برکت ویل شي. دارنګې د تمامي دنیا د بقا دپاره د کعبې وجود چې کوم دی دا باعث د بقا دی. که چېرې کعبې احترام او د کعبې عزت د مخلوق ته زړه نه وځي دنیا بروانه شي. الله تبارک وتعالى دغه احترام او دغه عزت د کعبې شریفې چې د الله تبارک وتعالى احکام پکې ادا کیږي د الله د حکم مطابق وګوره د هغې بقا چې کوم دی باعث د بقا د دنیا ګرځي نو دومره الله تبارک وتعالى ولا عظمت ورکړی دی. ور نه وګورئ کومو خلکو چې په هغې باندې خپلې ناپاکې ارادې کړي دي هغه ناپاکو ارادو والا تر د قیامت پورې کامیابېدی نه شي او په تیر وخت کې الله تبارک وتعالى ښودلی دي. هغه ابرها چې د یمن نه راروان شو او ډیر په طاقت سره راروانو چې کعبه خو به ما سره په یمن کې دا په مکه کې چا ویلي چې کعبه بی الله تبارک وتعالى په توتکر کې مسلط کړو او داسې عذاب کې گیر شو چې په شا وتښتېدل او څوک چې کوم دی نو هلته تبا شو. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى ښودلی دي چې دې ته چا په ناپاک نظر کتلی دي الله تبارک وتعالى هغې نیستو نابود کړي دي. او که تمامه دنیا یو ځای شي او دغه خپله ناپاکه اراده د دې دپاره چې دا مرکز بند کړی شي الله تبارک وتعالى دا مرکز بندولی نه شي. نو د دې وجې نه دا داسې ځای دی که چېرې دا عزت ته دې ختم شي د دنیا بقا به پاتې نه شي. نو د دې وجې نه قیام للناس قیام دپاره د خلکو و شهر الحرام او میاشتې د عزت وګوره میاشتو د عزت ته چې کله ته بیت الله ته ځې نو ذوالقعده او ذوالحجه چې خاونده د حج ده او د حج نه پس خلک تر د محرم پورې هم هلته پاتې بعضې خلک دا درې واړه میاشتې د عزت چې کوم دي د حج په میاشتو کې دي چې دا دوه ډایرکت حج میاشتې دي او ورپسې درېیمه چې کوم دی د حرم ده او بیا یوه رجب چې کوم دی هغه ځان له ده. نو د دې وجې نه هغه میاشتې د عزت چې الله تبارک وتعالى ولا کوم عزت ورکړی که رجب ده که ذوالقعده ده که ذوالحجه ده او که محرم دی چې الله تبارک وتعالى هغې له کوم عزت ورکړی دی د هغې د عزت په خیال ساتئ حتی دا چې الله تبارک وتعالى په دې کې جنګ بند کړی دی حرام کړی دی نو تاسو به د دې خیال ساتئ په هغه میاشتو کې چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه کوم حکم دی هغه حکم لټول پکار دی چې دې میاشتو کې سو حکم د الله تبارک وتعالى دی. طریقې د پیغمبر لټول دي چې د ځان نه د ثواب کارونه نه بلکې د پیغمبر په طریقه باندې چې هغه په دې میاشتو کې څه کړي دي چې هغه د طریقې ولټولی شي او دارنګه کالو سر د نبی علیه السلام د ژوند طریقې چې هغه څه دي والهدیه او قربانی الله تبارک وتعالى دې له هم خپل عزت مقرر کړی دی والقلائده او هغه پټې د قربانۍ. نو مطلب دا چې هغه قربانی څه کوي چې هغې ته کومه پټه اچولې شوې ده هغه هم د عزت په نظر باندې هغې ته کتل پکار دي. ذالک دا خبره لتعلمو چې تاسو پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم ما فی السماوات پوه دی په هغه سمانې چې بر اسمانونو کې دي وما فی الارض هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دي وان الله یقینا الله تعالی چې دی بکل شیء علیم په هر یو شي باندې پوه دی. کعبې ته د قیام للناس حیثیت ورکولو په وجه چې کوم دینی او دنیایي مصلحتونه په هغې کې ښودلي شوي دي او کومو څیزونو ته عزت ورکړی شوی دی چې د دې با د عزت او احترام خیال ساتي، نو دا د هغه چا حکم دی چې زمکه او اسمان کې داغه د علم نه او داغه د علم دی خاطی نه به هر څه شی نشته. نو ځکه یو پرمایل ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، پوه دی په هغه سمانی چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دی، و ان الله بكل شیء علیم، الله تعالی په هر یو شی زمانه پوه دی، داغه دی خاطی نه به هر څه نشته. ها کم حیثیت ورکول په وجه مانی چې الله تبارک وتعالی کم دینی دنیایی مصلحتونه حل ته خودی دی، ها او کم سیزونو ته عزت ورکړی شوی دی چې د دې با د عزت او احترام خیال ساتي، نو دا د چا حکمو؟ دا د الله تبارک وتعالی حکمو. او هغه الله چې د هغه دی خاطی د علم دی خاطی نه نه په دنیا کې بهر څه شیشته او نه په اسمانونو کې، نو چې هغه ستا اوس دپاره یو څیز مقرر کی نه د خپل علم په رڼا کې هغه تاسو باندې مقرری، هغه داسې بادشاه دی چې د هغه غونې پوه څوک نشته. نو د هغې پوه بادشاه چې کوم احکام دي په کار دي چې د هغې خیال وساتلی شي، د کومو سیزونو چې احترام هغه مقرر کړی دی د هغې سیزونو احترام وساتلی شي، عزت وساتلی شي. اعلمو پوه شي ان الله یقینا الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکونکی دی، وان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهونکی رحم کونکی دی. الله تبارک وتعالى مخکی د ښکار متعلق او فرمایل چې د احرام په حالت کې تاسو ښکار په تاسو باندې بندې او حلالې مګڼئ، او دارنګ الله تبارک وتعالى او فرمایل چې بیت الله کعبه چې کم دی دا ما قیام ګرځولې دی زید قیام د پاره د خلکو، او دارنګ میاشتې دی عزت می اغیل می احترام مقرر کړی دی په تاسو باندې، او هغه قربانای چې د الله په دین کې د الله د شعائر الله ندی د الله د نخود دین د الله تعالی ندی، نو د هغه عزت او احترام چې ما کوم مقرر کړی دی، نو د هغه د پاره کې او سړی په دې کې قصدن کوتاهی کوي، نو هغه دی واوري چې الله تبارک وتعالی ګوري عذاب ورکوونکی دی. او کده چانه د بشری تقاضی په لحاظ سره څه کمی وشي او د کمی کولو سره سره هغه د الله حکم ته راوګرځي چې یاره مانا د احرام په حالت کې ښکار وشو زه به د هغې چې کوم کپاره ده هغه به په ځان لازم ګڼم، نو الله تبارک وتعالی وایي چې کله زما د حکم کې کوتاهي ده نه وشوه او ته ما ته راوګرځېدې او زما د احکامو تابعداري دې وکړه، نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې وان الله غفور الرحیم، الله بخونکې رحم کوونکې دی، دغ دغې کوتاهۍ به ته بخنه وکړي. خو چې ته الله تبارک وتعالی ته راګرځې او کم حکم چې درته الله کړي د هغې تابعداري کوي. ما علی الرسول نه دی په پیغمبر باندې الا البلاغ مگر رسول، والله والله تعالی چې دی یعلم پوه دی ما تبدون هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ و ما تکتمون هغه چې تاسو یې پټوئ. پیغمبر د الله تبارک وتعالی احکام را ورسول، حجت او دلیل دا قائم شو، ولی چې تا ته پته ولګي چې یاره د دې کار په کولو باندې تا ته دومره دومره خیر او ثوابونه دي، او د دې کار په نه کولو باندې ستا دپاره دومره دومره د عذاب خبرې دي، نو تا ته خو دلیل را ورسېده. دارنګې الله تبارک وتعالی حکم کړی و چې تاسو به بغیر زمانه بل چا ته حجت روا او مشکل کشا مو نه وایي، او زما چې کوم احکام دي د هغې به عزت او خیال او په ځای باندې را وړل کوئ د هغې احکامو. نو چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا حکم موږ ته د چا په ذریعه باندې بیان شو؟ د پیغمبر په ذریعه سره. نو الله پاک وایي ما علی الرسول، نشته د په پیغمبر باندې، ما علی الرسول نشته د په پیغمبر، الا البلاغ مگر رسول. نو چې کله حجت او دلیل قائم شو نو که ښکارا عمل کوي او که ته پټ عمل کوي الله تبارک وتعالی وایي والله یعلم ما تبدون، الله پوه دی په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ، وما تکتمون هغه چې تاسو یې پټوئ. نو اوس که ته پټ عمل کوي او که ته ښکاره عمل کوي، حجت قائم شوی دی، پیغمبر چې کوم دی نو تاسو ته احکام د الله تبارک وتعالی را رسولی دي، نو ستا هیڅ یو حالت ته الله تبارک وتعالی نه پټ نه دی. نو دلته دا خبره چې کار د پیغمبر څه شی دی، هغه رسول د مسلې دی، اخوا ستاسو د عمل نه خبردار د الله تبارک وتعالی ذات دی، که پټ دی او که ښکاره دی الله ته پته ده. ظاهری طور چې کوم عمل کیږي خو هر چا ته ښکاري، خو په دغه عمل کې زموږ د زړه اراده هغه چا ته ښکاري چې دا عمل کې زما اخلاص شته د الله دپاره که نشته، هغه چا ته ښکاري. ظاهري خو به ته ماته ډېر ښه سړی وایي چې یاره دی خو د قرآن روزانه موږ ته ترجمې کوي او موږ ته تفسیر کوي او موږ ته ناست دی، خو دننه ته حالت زما تاسو ته زما معلوم دی، دننه حالت نه څوک خبر دی، الله تبارک وتعالی خبر دی. نو مطلب دا که پیغمبر تاسو ته احکام را ورسول، اوس که تاسو پټ عمل کوئ او که ښکاره عمل کوئ، نو د هغې ذات خیال وساتئ کوم نه چې ستا پټ حالت او ښکاره حالت چې کوم دی هغه پټ نه دی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي والله یعلم ما تبدون وما تکتمون، الله پوه دی په هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه باندې چې تاسو یې پټوئ. کل ته ورته ووایا لا یستوی الخبیث والطیب، نه دی برابر پلیت او پاک، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر که تعجب کې غرضی تا لرا ډیروالی د پلیت. فاتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه، یا اولی الالباب، ای خاوندانو د عقل، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. مخکې بیان د مسائلو اربعه وشو، څلور مسلې ذکر شوې، تحریمات لغیر الله او نزور لغیر الله، تحریمات الهیه او نزور الهیه، دا څلور مسلې ذکر شوې. دلته دا خبره چې پاک پلیت چرته برابر نه کې ګورئ، پاکو ته پاک وایا او پلیتو ته پلیت وایا. نو فرمای کل لا یستوی الخبیث والطیب، وایا ورته ندی برابر پلیت او پاک. پلیت څه شی دی چې درگاه ته وړاندې شوی دی، نو پلیت ورته ووایا. هسې نه چې پلیت او پاک یو ځای کې وایي مړه بسم الله پې وایا، وایي په بسم الله هر څه پاکیږي. نو بیا خو موږ وایو یاره چې کومه ګندګي تا نه وتې ده، هغه ګندګي را واخله او بسم الله پې ووایه، دا زه خورمه خوړی شي. دغه د بابا منختې ته دغه شی ویلی دی، پوه شوې؟ نو که ته پې 200 ځله بسم الله وایې، هغه په بسم الله باندې نه پاکیږي، ځکه چې هغه فعل سره تا چې کوم دی شی سپلیت کړی دی. نو اوس که وینا ته ډېره کوې افعال، نو ته څنګه یو پلیت سیس ته چې کوم دی د پاکو نسبت کوې؟ نو دا څلور مسلې ذکر شوې، هسې نه چې چېرته په دې کې ونښلی چې پاک او پلیت یو کې، پاک او پلیت مه یو ځای کوه. کل لا یستوی الخبیث والطیب، وایه ورته نه دي برابر پلیت او پاک. قرآن داسې ښکلی کتاب دی چې دې سړي له دماغ ښکولوي، هر یو آیات د بل آیات سره داسې فیری لکه مرۍ چې سړی د یو بل سره فیری پي، خو لکه بشر ته دی چې د زړه په غوږو سړی دې ته وګوري او په دې کې سوچ او سمج نه کار واخلي. قرآن دا څلور مسلې ذکر کړي او په څلورو مسلو کې الله تبارک وتعالی فرمایل چې کوم سیزونه الله حرام کړي دي هغې ته حلال ونه وایي، نو پاک او پلیت چې ته یو ځای نه کوي. کوم سیز چې نظر د غیر الله ته وړاندې شوی دی، دغه پلیت ته چېرته پاک ونه وایي. دغه رنګې تحریمات د غیر الله چې بل څوک ور حرامول کوي، او الله تبارک وتعالی په حلالو سیزونو کې حراموالی راولي یا حرامو سیزونو ته د پاک نسبت کوي، نو چېرته دا کارونه کوي. د دې وجې نه دا لفظ راړه ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر کو پسند لګي تا ته ډیروالی د پلیت، پلیت که ار څومره شي، نو که اگر که تا ته ډیر خوښي چې یاره دا شی ډیر دی، بل طرف ته دا پاک سیز چې کوم دی دا کم دی نه، بلکې خیال وساتی. فتق الله، نو لفظ راړو یریږئ د الله تعالی نه، خیال د الله دی یری وساته. خو دا د چا ته نصیب کیږي؟ هغه چا ته چې عقل پکې وي. یا اولی الالباب، ای خاوندانو د عقل، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. نو د پاک او د پلید خیال وساته، دا د چا نصیب کیږي؟ څوک چې د الله نه یریږي. دا د چا نصیب کیږي؟ څوک چې د عقل خاوند دي. او دا خلک الله تبارک وتعالی ول د کامیابی زیر ورکو، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام، ګرځولې د الله کعبې لرا کور د عزت، قیام للناس، قیام د پاره د خلکو، والشهر الحرام، او میاشتې د عزت، والهدي، او قرباني، والقلائد، او پټې د قربانۍ. ذلک دا خبره، لتعلمو چې پوه شئ تاسو، ان الله یقینا الله تعالی چې دی، یعلم ما فی السماوات، پیژني، پوه دی په هغه سمانی چې بر آسمانونو کې دي، و ما فی الارض، هغه سمانی چې ښکته په آسمانونو کې دي، و ان الله یقینا الله تعالی چې دی، بکل شیء علیم، په هر یو شي زمانې پوه دی. اعلمو، پوه شئ، ان الله یقینا الله تعالی چې دی، شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی، سخت بدلا غستون کې دی، و ان الله یقینا الله تعالی چې دی، غفور الرحیم، بهون کې رحم کوونکی دی. کنا فرمان دی وکړه نو عذاب دی، او کدا الله فرمان برداری دی وکړه نو بخور بهون کې رحم کوونکی دی. ما علی الرسول، نشته دی په پیغمبر باندې، الا البلاغ، مگر رسول. والله الله تعالی چې دی، یعلم پودی، ما تبدون و ما تکتمون، هغه سمانی چې تاسو ښکاره کوي او هغه چې تاسو پټوي. کل لا یستوی الخبیث، وای ورته نه دی برابر پلیت و طیب و پاک. ولو عجبک کثرت الخبیث، اگر که تعجب کې غرزی تعالی ره ډیروالی د پلیت. یو طرف ته په پلیت باندې څومره په غرز کې خلک یي، بل طرف ته ګوره د حق پرست هغه څوره لږ ټولګي، نو ډیرو ته به نه ګورې. فتقوا الله، ویریږه د الله تعالی نه، ویریږئ د الله تعالی نه. یا اولی الالباب، ای خاوندانو د عقل، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ.